Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Evet, bugün biraz gündemin tamamen dışına itilmiş gibi görünen bir konuya biraz dönebilir miyiz diye konuştuk. Evet. Bu anayasa meselesi ne olacak? Yani demokratik bir anayasa lazım mı? Yoksa bu bir lüks ve sembolik bir anlam ifade eden bir şey miydi? Çünkü artık hiç konuşulmuyor. Özellikle de bu şeyde dün de Taraf Gazetesi'nde Yüksel Taşkın yazmıştı. Yani bu tartışma kavgada şeyle cemaatle AKP arasındaki kavgada yani yeni anayasa yapılabilseydi veya yapılabilirse yargı içinde blok oy verme yoluyla her alanı ele geçirmeyi mümkün kılan mevcut yapı ortadan kaldırılabilir diyordu. Yani dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Siyasi aktörler güç ve yetki paylaşımını öğrenemiyorlar diyordu. Bunun anayasanın bir önemi var mı? Ne diyorsun? Şimdi anayasaya dönüp dolaşıp sorunları bağlamak biraz abartılı bir yaklaşım. Bana abartılı olmanın ötesinde biraz apolitik bir yaklaşım gibi geliyor. Elbette tercih ederim demokratik bir anayasa yapılmasını, hem de hemen yapılmasını, ama dönüp soralım kendimize. Demokratik bir anayasayı kim yapacak? Anayasa Türkiye'deki ya o ülkedeki, bir ülkedeki siyasal dengelerden bağımsız mı? Siyasal dinamiklerden, siyasal gelişmelerin dışında mı? Bu böyle mistik bir mesele mi? Yani birileri tepeden, hani iyi birileri, tamam her zaman darbeciler değil, iyi birileri yukarıdan getirip bize, aha alın size bir anayasa, güzel bir anayasa bu, bununla güzel güzel yaşayın mı diyecekler. Kimleri neyi, ne için harekete geçirmemiz gerektiğini tartışmadan, belirlemeden anayasa meselesini böyle hani apolitik bir seviyede ele almak hakikaten çok anlamsız geliyor bana. Özellikle sol ve demokrat güçlerin böyle yapmaları da biraz tuhaf geliyor işin açıkçası. Evet, isteriz mesela bunu siyasetin bütün dengeleri, bütün dinamikleri içinde ele alacak ne gibi bir yol geliştirdi bugüne kadar muhalefet. Muhalefetten kastım da sol ve demokratik demokrat muhalefettir. Ya yeni bir anayasaya giden yolun nerelerden geçmesi gerektiğini, hangi araçlarla geçilmesi gerektiğini, hangi metinlere varması gerektiğini, ne ölçüde ciddi tartıştı, çalıştı, öneriler ortaya çıkardı, kamuoyu oluşturdu, baskı yarattı, meclisi kuşattı, ne oldu? Ondan sonra da anayasa istiyoruz, yeni bir anayasa, demokratik bir anayasa. Evet, istiyoruz, doğru istiyoruz, ama bu da sonuçta siyasi süreçlerin içinden çıkacağı için biz bu siyasi süreçlerin içinde böyle bir güç olarak, o anayasayı çıkaracak bir güç olarak var olmadıkça niye birileri versin bize bu anayasayı? Şimdi tamamen bir kenara atılmış değil, buraya döneceğim. Tamamen bir kenara atılmış değil, atılsa da bu söylediklerim geçerli, atılmamış olsa da. Yani kendi açımdan bu söylediklerimin geçerli olduğuna inanıyorum. Ama BDP son bir hamle yaptı, onu galiba çoğumuz gözden kaçırdık. İki gün önceydi galiba, pazartesi günü meclis başkanını ziyaret ettiler. Ve bugün yapılır, bugün müydü, bu hafta yapılacak olan Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantısına katılmayacaklarını söylediler. Bunun da amacı şuydu. Şimdi AKP iki kere üst üste katılmadı ya. Üç kere üst üste katılmadığı zaman bir parti, kalan üç partinin tutanak tutup karar vermesiyle Anayasa Uzlaşma Komisyonu terk etmiş sayılıyor. Böylece şey bitiyor. Yani Uzlaşma Komisyonu'nun tamamen bitiyor. Fiilen ortadan kalkmış oluyor. Hayır, hukuken. Ve hukuken de, evet, evet. Şimdi fiilen zaten kalkmış. Kalkmış durumda, evet. Şimdi diğer iki partinin, CHP ve MHP'nin de asıl derdi işte AKP terk etti demek. BDP de diyor ki yani bunun hani üzülmemekle bir ilgisi yok. Bir iki parti katılmayınca toplantı yapılmamış sayılıyor. Bir parti üst üste katılmayınca üç kere terk etmiş sayılıyor. Şimdi anlatabildim mi? Evet. BDP de katılmayınca önümüzdeki toplantı yapılmamış olacak. Böylece AKP de üç kere üst üste katılmış, katılmamış olmayacak. Evet. Ve dolayısıyla bir şans daha. Yani hani belki bir düşünme payı, bir şans daha. Komisyonu terk etmeyin. Komisyonu şey yapmayalım şimdi hukuken de hemen bitirmeyelim diye bir hamle yaptı. Tamam, bu da sonuçta bir hani sonuçta bir etkisi olur mu olmaz mı şüpheli, ama bir hamle bu neticede ve bu hamle de şimdilik uzlaşma komisyonunu ayakta tutuyor. Uzlaşma komisyonunun ne kadar çalışacağı, çalışması halinde neler yapacağı da ayrı mesele. O da ayrı mesele. Bir sürü şey ayrı mesele deyip duruyorum ama siz de araya girerseniz birleştiririz bunları. Evet, yani bu da hamle, bir hamle kelimesi de bir satranç şeyini çağrıştırıyor tabii. Bu hakikaten uydu yani. Her zaman uymuyor hamle kelimesi, ama satranç siyasette bir... de hani satranç mantığının geçerli olmasını hiç yadırgamam. Keşke olsa, daha fazla olsa. Çünkü düşünüp taşınarak ve belli bir sonuç elde etmeyi hesaplayarak adımlar atmak demokratik siyasetin en olağan yöntemidir. Evet. Peki yani ama benim asıl kafamı kurcalayan, yani pek çok kimse gibi ben derken kendimi soyutlamış bir müferit birey olarak değil de, yani bir anayasa hala 12 Eylül rejiminin askeri döneminin, hem de çok acılı ve kanlı geçmiş bir dönemin pek çok izini taşıyan bir anayasayla hala götürüyoruz ve buna bir yenilik olarak işte bayağı toplumda da tartışma yaratan yetmez ama evet tartışmalarını da ta hatırlıyoruz. O günden bugüne kadar, evet, da dillere de pelesenk olmuş bir söz bu. Evet. Ve toplumun kutuplaşmasının da gösterilerinden biri. Hala şimdi bu anayasa meselesinin birdenbire hiç artık konuşulamaz hale geldiğini de görüyoruz. Başka sorunların gölgesinde de kalmış gibi bir durumu var. Gidiş bu nedir? Meseleyi, bu meseleyi, yani anayasa sorununu Türkiye'de özellikle sol bir metafizik mesele olarak alıyor diyeceğim. Yani pek çok sorunun çözümünü anayasaya bağlıyor. Çözümsüzlük de anayasadan kaynaklı olarak görülüyor. Anayasa bu kadar büyük bir güce sahip değildir. Anayasa elbette belli bir etkiyi yaratır, önemlidir bir toplumun hukuk düzeninde. Fakat değişiklikler yaratmak ve hayata geçirmek için mutlaka ve mutlaka, olmazsa olmaz şart niteliğinde anayasaya ulaşmak gerekmiyor. Bu birinci kısmı, yani siyasal mücadele anayasanın değiştirilmesi veya yeniden yapılması şartıyla yürütülemez. Ve anayasada değişiklik yapılmasa siyasal mücadelenin anlamı yokmuş gibi bir hava yaratmak da gerçekten çok yanlış. O nedenle hani 12 Eylül'le mücadele anayasasıyla mücadeledir aynı zamanda. Ama 12 Eylül'le mücadele daha pek çok şeyle mücadeledir. Anayasayı değiştirmek bir siyasal güç meselesidir. Şimdi bugün anayasanın değiştirilmediğinden 12 Eylül anayasasıyla yaşıyor olmamızdan şikayet edenlerin şu soruya cevap vermesi gerekiyor. Benim de dahil olma, ben de dahilim tabii buna. Sen de hani ben dedin ya. Evet. Ben düşünenler derken onları da soyutlamıyorum. Elbette kendim de dahilim. şu soruya cevap vermemiz gerekiyor. Kim yapacak bunu? Kim? Kiminle yapacağız? Mesela parlamentoya dönüp bakıyoruz, işte CHP ve MHP'nin durumu ortada. Belki CHP'ye gizli gizli umut bağlayanlar vardır. Şimdi bu kastettiğim çevre içinde, işaret ettiğim çevre içinde, ama Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda neler yaptığı ortada. En kritik mesele olan ve anayasanın çıkmasının hakikaten eşiği olan Kürt sorununda önerdikleri şeyler ortada. 12 Eylül Anayasası'ndan farklı bir şey önermedikleri ortada. MHP de öyle. Bu çok kızdığımız AKP onlardan daha ileri önerilerle geliyor. Hani işte bu demokrasinin önündeki en büyük engel vesaire deniyor, ama anayasaya gelince iş uzlaşma komisyonu tutanaklarına ve şeye, sonuçlarına bakıyoruz. Onlardan daha ileride. 12 Eylül Anayasası'nı ve zihniyetini aşmaya yönelik konularda BDP'ye daha yakın duruyor. Evet. Peki meclis bu, güç bu. Şimdi hani oturup soyut yakınma yerine biz buna müstahak mıyız? Ayıptır bu anayla yönetiliyoruz demek yerine bu meseleyi siyasi bir mesele haline getirmek gerekmiyor mu? Siyasi mesele haline getirdiğinizde bunun programınızın bir parçası olacak şekilde çalışılması gerekmiyor mu? Bütün bunları bir kendimize sormadan ya tüh tüh gene olmadı bu anayasa, gene 12 Eylül düzenine kaldık. Şimdi dönerim, hani ben bu anayasa meselesini bu şekilde ele almaya çalıştım her zaman, elimden geldiğince. Demokratik siyaset teorisinin çerçevesi içinde anayasa meselesi nasıl değerlendirmeli diye yine anlatmaya çalıştım. Çünkü hem akademik olarak hem de işte günlük yazılar ve bizim program gibi başka imkanlarla anlatmaya çalıştım. Fakat galiba bu 1961'den beri gelen, 27 Mayıs'tan beri gelen bir etki var sol çevrelerde. Anayasa mistik bir belge. Anayasa işte hani sorunların çözümünün kaynağı olan belge. Yani bir tür anayasa fetişizmi diyebileceğim bir şey var. Siyaseti, anayasayı siyasetin dışında üstünde bir yere konumlandıran bir zihin dünyası var. Daha doğrusu böyle bir zihniyet unsuru yaygın görünüyor. Tekrar tekrar o noktaya dönüyorum. Bugün anayasanın yapılmaması halinde sorunlarımız hiç çözülmez veya bu anayasaya devam ederse her şey kötü olur diye bakarsak, şeklinde bakarsak bu hani siyaseti çok dar bir alana ve imkansızlara bağlayan bir anlayış olur. Ve siyasetin dışına çeker bu şekilde düşünenleri. Hani böyle olması kötü değildir demiyorum zaten. Yani anayasa yapılamıyor olması kötü değildir demiyorum. Fakat yakınma şeklinin bir anlam ifade etmesi gerekiyor. Söylemeye çalıştığım bu, derdimi anlatabildiğim kanısındayım. En azından öyle değilse uyarın beni, derdimi anlatamadıysa. Hani bu adam anayasa, yeni anayasa istemiyor, hiç de umurunda değil. Rahatsız da olmuş görünmüyor. Ne münasebet canım. Hı? Olur mu öyle bir şey? Peki buradan da bu şeye, dershanelerle başlayan evet, çatışmaya... Hatta şöyle söyleyeceğim, bu yetmez ama evet meselesinin de bir slogandan öte hale getirilmediği ortada. Şimdi tam Yüksel Taşkın'ın yazdığı şeyi konuşacağız da yetmez ama evet, bugün artık kolayca hani bir suçlama etiketi olarak kullanılıyor. Ya anayasanın önemli bir bölümünün önemli yani olumlu sayılacak. Kimse de buna çok karşı çıkmadı zaten. Yetmez ama hayırcılar da yapılacak değişikliklerin kötü olduğunu söylemediler. Onların bir kısmı şunu söylediler. Şimdi kısmi değişikliğe evet dersek ileride yeni anayasa yapma şansı ortadan kalkar. Yani benim mesela en çok tartıştığım kesim buydu. Kardeşim hayır, sen bu imkan varken neden bunu kullanmıyorsun da ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan, işte ortada zaten bir bütünsel anayasa değişikliğine erteliyorsun. Bizim bütün sorunların çözümünü bir zamanlar komünizme bağlayan son anlayışımız gibi, yani böyle yapalım o zaman hepsi çözülür. Şimdi o zaman yapılan değişikliklerin iyi ve kötü tarafları konuşuldu. Önemli taraflarından biri de yargı değişikliğiydi. Yargı düzenindeki değişiklikti. Evet. Yargı düzenindeki değişiklik neden bu sonucu verdi? Buyuralım, bunu düşünelim. Bakın, eğer tekrar hatırlatmak gerekirse, HSYK'ya üye seçimi için öngörülen, meclisten geçen anayasa değişikliği blok oy sistemini öngörmüyordu. Her bir her bir hakim ve savcının tek kişiye 10 kişi seçeceklerdi hakim ve savcılar. HSYK'ya 10 üye seçeceklerdi. Yani seçimle 10 üye gelecekti. Evet. Diğerlerinin atama şekli farklıydı diğer üyelerin. İşte Danıştay'dan, Yargıtay'dan ve Cumhurbaşkanı'nın atayacakları vardı. Danıştay'dan gelecekler vardı, Yargıtay'dan gelecekler vardı. Şimdi zaten öyle devam ediyor. 10 kişi ise hakim ve savcılar seçecekti ve bu belirleyici olacaktı. Yani bir dengeleri bu belirleyecekti. Meclisten çıkan metinde her bir üye, her bir seçmen, yani her bir hakim ve savcı bir kişiye oy verebilecekti. 10 kişiye değil. Bu ne demektir? Kendi aralarında dengeli örgütlenebilirse her eğilim temsil edilebilecekti. Yani mutlak çoğunluğu sağlama şansı tanımıyordu bu hiçbir güce. Hiçbir şekilde tanımıyordu. Düşünün ki her kişiye bir oy. Buradan bir mutlak çoğunluk çıkması mümkün değildi. Ne oldu peki? Niye değişti şimdiki sistem geldi? O zaman yarsal çevreleri, ben buna tanırım zaten o dönemlerde o tartışmalara, kendi itirafları da var. Yargıçlar ve savcılar. Evet, evet, ulusalcı çevre, CHP'ye yakın çevre. İşte bunların hepsi hakim dediler ki zaten biz hani yargı içinde etkiliyiz. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne CHP götürsün, iptal ettirelim. Tamam mı, bu hükmü iptal ettirelim, blok oy imkanı çıksın ortaya. Blok oy imkanı çıkarsa HSYK'yı biz ele geçiririz. Hesap buydu. Peki AKP neden o hükmü koymuştu değişiklik metninde? Onlar da bundan korkuyorlardı. Diyorlardı ki bu yarsal etkili görünüyor, buna karşı bir tedbir alalım. Yani blok oy değil, her adaya bir oy. Şimdi tamam, AKP'nin de hesabı buydu ama iyi bir sistemdi bu. Yani her adaya tek oy. Bu çok iyi bir sistemdi. Şimdiki yargı kuşatması işgali hiçbiri olmayacaktı. Ne oldu? CHP bu değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi'nin 367'den daha skandal bir karar olduğunu hep iddia ettiğim iptal kararı geldi. Bir hükmün bir cümlesinin bir ibaresini iptal etti. Ve bu bir anayasa değişikliğiydi. Anayasa değişikliğini içerik itibariyle denetleme hakkı yoktu, yetkisi yoktu. Evet, buna rağmen iptal etti. Evet. Ve iptal edince karşımıza çıkan sistem bu sonucu da verdi. Yani HSYK'da yapılan değişikliğin bu sonucu vermesi, bugün yargı bilmem ne kavgaları buna bağlanıyorsa, ki doğrudur zaten, yani bununla ilgisi vardır, tek başına onunla açıklanamaz, ama sebebi de budur, tarihçesi de budur. Şimdi o dönemde kim ne kadar bugün anayasadan, bugün anayasa yapılmamasından şikayet edenler, bugün işte yargı içindeki çekişmelerin vardığı noktadan yakınanlar, o zaman bu tartışmayı ne kadar ciddiye aldılar? Çok iyi hatırlıyorum, tekrar söylüyorum. Tarhan Erdem ile birlikte bunu çok anlatmaya çalıştık. Geçen gün kendisi hatırlattı. O dönemde televizyonlarda o kadar vurguluyordu ki Mithat Sancar bir de ben demişti. Evet, ben de gerçekten üzerinde çok durdum. Bakın, bu iptal edilirse şu olur, şu olur, şu olur diye. Ama herkes büyük büyük sloganlarla siyaset yaptığı, siyaset yapmayı hani marifet sayıyor ya da büyük sloganları siyaset sanıyor ya. Bu, evet. Bu küçük şeyler de o kadar teferruat ya. Ondan sonra da niye anayasa olmuyor diye apolitik yakınmalarla sanki işte bir tanrısal irade çıkacak. Hadi darbe iradesini geçtik böyle. Tam da etmiyorum kimseyi ama gelecek ve bu topluma ah ne güzel bir anayasa hediye edecek. Olmayacak işte. Bugüne kadar yapılan değişikliklerin önemli bir kısmında da anayasayı fiilen geçersiz kılan değişikliklerin temelinde de Kürt ulusal mücadelesinin, Kürt demokratik mücadelesinin emekleri vardır. Yani bugün eğer tek tipçi devlet anlayışı, asimilasyoncu devlet anlayışı anayasa değişmemiş olmasına rağmen fiilen bitmişse mücadeleyle olmuştur. Herkese aynı şey düşüyor. Taleplerinizi, hedeflerinizi demokratik bir cumhuriyet için, demokratik bir ülke için, özgürlükçü bir düzen için anayasaya giden yolu siyasetle açacaksınız. Gücünüz olacak, gücünüz oraya yansıyacak. Yansımadıkça anayasa olmaz. İstediğiniz gibi bir anayasa da olmaz. Ama çok mu kızgın konuşuyorsunuz? Evet, yani sonuç olarak peki, şimdi geleceği belli değil tabii. Siyasal mücadelenin biçimlerine de yani gelişmelerine de bağlı olacak. Evet, ama buradan bir umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Evet. Sözünü kesmeyeyim, evet, tamamla istersen. Hayır, buradan da işte birkaç dakika kala program bitmesine bu şeyden şu anda cemaat tartışmasına da. Evet, cemaat tartışmasının çok başlıklar halinde fikrimi söyleyeyim. Belki önümüzdeki yani tutumumu söyleyeyim. Fikir söyleyecek zamanımız yok. Birincisi yani bu hani cemaatin bir siyasi güç gibi meşru kabul edilmesi, yani siyasi bir güç olarak meşru kabul edilmesine hiçbir zaman ben taraftar olmadım. Cemaatin bu gücü vardı ve şeffaf olması gerektiğini, eğer siyasette devlet kurumlarında ağırlık sahibi olmak istiyorsa bunun için açıkça mücadele etmesi gerektiğini savunanlardan. MİT krizinde de cemaate ilişkin değerlendirmelerim de bu çerçevedeydi ve o zaman çok da netti. Birincisi, burada usul olarak cemaatin meşru konum talep etmesi anlaşılamaz, kabul edilemez. Yani açık siyasi mücadelenin içinde yer almadıkça bu kadar büyük güç talep etmeye hakkı yoktur. Mağduriyet göstererek, mağduriyet söylemiyle de bunu değiştirmesine kabul etmek doğru değildir. Değiştirmeye çalışmasına kabul etmek de doğru değildir. Dershane tartışması bir bahanedir, bir perdedir ama kötü bir bahanedir. Çünkü eğitim sistemi allak bullak olmuş, eğitim sistemi berbat bir durumdayken, bunu da bir gün konuşmamız gerekiyor. Evet. Orta öğretim felaket bir durumdayken, ben her hafta derslerimde orta öğretimin ürettiği olumsuzlukları çocuklarla, öğrencilerimle konuşmak zorundayım her hafta. Çünkü bu da mı görülmedi, bunu da mı öğretmediler, bundan da mı hiç söz edilmedi diye her seferinde şaşırarak, hala şaşırarak öğrencilerle ders yürütüyorum ben üniversitede. Yani bu orta öğretimde sistem, içerik, bu sınav baskısı, kıskacı hepsi durup duruyorken bütün meseleyi dershanedermiş gibi ortaya koymak ikiyüzlülüktür. Çok kötü bir tutumdur açıkçası. AKP buradan vurmak yerine eğer cemaatle hesaplaşmak istiyorsa açıkça hesaplaşmalıdır. Eğitim sistemini ve dershaneleri bahane etmemelidir. Eğer dershaneler mutlaka düzenlenecekse o zaman eğitim sistemi de bir bütün olarak düzenlenmelidir. Ben de bir sürü veri gibi şimdi kaygılanıyorum. Yani kızım 3. sınıfta lise 3'te ve bu sene başladı. Hayatında ilk defa dershaneye gidiyor. Bir sürü bu tür küçük küçük olaylarla hani karşılaşınca aslında bunun küçük bir mesele olmadığını da görüyoruz. Evet. Üniversite sınavına hazırlanıyor. Sınav sistemi değişmiyor. Her şey olduğu gibi. Ama bu sınav sistemini hazırlamayan bir orta öğretim sisteminde okuyor. Sınav sistemini hazırlama işini dershaneler üstlenmiş. Bu karşı olduğum, sürekli gitmesini ertelediğim dershane kendisi de istemiyordu. Şimdi önümüzde önemli bir şans olarak duruyor. Yani üniversiteye girebilmesi için. Şimdi bunların hiçbiri değiştirilmeden ve bunlar birlikte ele alınmadan hükümetin burada cemaati bitireceğim diye dershaneler üzerinden bir böyle bir atak yapması, böyle bir yol izlemesi kesinlikle kötü niyetlidir ve kötü sonuçlar doğuruyor. Evet. Diğer yandan bu mesele hani yiyin birbirinizi deyip dışarıdan bakabileceğimiz bir mesele değildir. Siyaseten demokratik alternatifler üretmek gerekiyor. Bütün hani buradan rahatsız olan toplum kesimlerini taleplerini ve sorunlarını dikkate alan siyasal dinamikler üretmek gerekiyor. Dönüp dolaşıp buraya geliyoruz işte anayasada da aynı hikaye var, aynı sorunumuz var orada da. Evet. Yani bu tabii şimdilik ertelenmiş gibi görünüyor. Bir yıl daha verildiğini söylemiş Bakan Avcı. Ocak'ta her şeyin söylendiği bir tasarıyı meclise sunacağız demiş. Ama tabii çok mücadelenin farklı boyutlarla devam edeceği de açıkça ortada, görülüyor. Ortada. Evet, onu konuşuruz. Yani, Türkiye'de pek çok taş yerinden oynarken Kürt siyaseti elinden geldi. Mesela en doğru yaklaşımı BDP'den gördük bu dershane krizine. Hani Türkiye'de BDP dışında, şimdi HDP henüz toparlanmakta, henüz daha hani tam yerini almadı siyaset sahnesinde. Demokratik talepleri temsil edecek güçlü oluşumlar olmadığı sürece bu tartışma da hani sanki bizim dışımızda sürüyormuş gibi gösterilecek, fakat etkileri gene geniş halk kesimlerinin üzerinde olacak ve bize gene yakınmalar düşecek. Yakınma da sanki bir şeyleri tek başına değiştirme gücüne sahipmiş gibi. Esas mesele de o zaten. Olmuyor. Evet, esas mesele de zaten o, öyle görünüyor. Peki burada herhalde bitirebiliriz. Tamam. Bunu konuşacağız. Tamam. Şimdi Ankara'da güneşli bir hava var. İstanbul nasıl bilmiyorum. Güneş de olmuş. Çok soğuk. Güzel güneşli günler. Çok olsun. Teşekkür ederim. Güzel bir hafta olsun diyorum. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.